zaznaczył jednak, że to wycofanie nie oznacza, iż ideały, o których realizację w życiu społecznym zabiegają organizatorzy marszu, przestały być mu bliskie. Chciał w ten sposób wyrazić jedność z całą konferencją Episkopatu Polski. Poparcie przez księży biskupów tego marszu zostało wyraźnie upolitycznione. Biskup Wiesław Mering przyznaje, że powodem zmiany jego decyzji była m.in. lojalność wobec nuncjusza apostolskiego. To właśnie nuncjusz miał naciskać na wycofanie hierarchów z marszu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej znów chcą zbadać krakowski smog. Zamierzają ustalić jego dokładne źródło, bo ich zdaniem zanieczyszczenie powietrza niekoniecznie musi pochodzić z pieców węglowych. Z poprzednich badań przeprowadzonych na zlecenie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego wynikało, że właśnie paleniska węglowe produkują najwięcej, bo prawie połowę zanieczyszczeń. Dlatego władze walczyły o wprowadzenie zakazu palenia węglem. Nasze działania nie mogą się ograniczać tylko i wyłącznie do palenisk domowych. Marek Bogacki z Akademii Górniczo-Hutniczej zaznacza, że głównym źródłem zanieczyszczenia w Krakowie mogą być spaliny samochodów. Stare silniki, brak odpowiednich urządzeń zabezpieczających te silniki przed emisją dużych stężeń. Tezy wzbudzają sprzeciw krakowskiego alarmu smogowego. Ewa Lutomska, przedstawicielka alarmu, twierdzi, że eksperci są w błędzie, ponieważ smog w Krakowie występuje tylko w sezonie grzewczym. W okresie letnim nie mamy problemów z pyłami, z benzoalfapirenem. Sąd administracyjny w sierpniu uchylił zakaz palenia węglem, stwierdzając, że między innymi narusza on konstytucję. Na tę decyzję władze Małopolski oraz przedstawiciele alarmu smogowego złożyli skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kraków, Paweł Pawlik, Polskie Radio. Akcja Szlachetna Paczka coraz bliżej finału. Dziś i jutro darczyńcy dostarczają prezenty do magazynów rejonowych. Następnie wolontariusze przekażą je rodzinom. Zrobi to m.in. Joanna Reduch z Siedlec. Te rodziny, do których ja chodziłam, są tak wdzięczne za wszystko, co mają. Nauczyły mnie tej wdzięczności, doceniania tego, co ja mam w życiu, bo teraz wiem, że naprawdę ja mam strasznie dużo. To jest niebywały, ogromny plus tej paczki, że daje tyle siły, żeby działać. A w tym roku w całej Polsce pomoc w ramach Szlachetnej Paczki otrzyma blisko 20 tysięcy rodzin. To był serwis Trójki. W nocy bez deszczu jedynie na południu, a na termometrach od zera w Suwałkach do 5 stopni w Zielonej Górze. Sobota z przejaśnieniami, ale prawie wszędzie może przelotnie padać. 2 stopnie na Podlasiu, 5 na Mazowszu, 7 na Podkarpaciu, 9 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Prawdopodobnie najzabawniejsi ludzie świata. Bill Murray, Naomi Watts i Melissa McCarthy. To nie wygląda na początek pięknej przyjaźni. Mów mi Vincent. W kinach od 12 grudnia poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest piątek. Należy nam się ten sygnał. Jak zwykle o tej porze dziękuję Państwu za wszystkie głosy i prosimy o jeszcze. A jak wyszło dziś? Dziś 9 utworów wędruje do góry, 4 zachowują miejsca sprzed tygodnia, 15 spada i mamy w zestawieniu podstawowym 2 nowości. Teraz, żebym nie zapomniał, bo Janek z Łodzi napisał do mnie już wczoraj. Otóż Janek z Patrycją jadą do Źrebaka, bo Źrebak, jak się spodziewam, ma 33 urodziny. No to dla Źrebaka wszystkiego najlepszego. A tu na 30 sobota i Pablo Pavo. Mm.

wzywa mnie na wskroś. Ja strzębia milczący wzrok. Co czekam na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca czas, gdy padnę zmęczony na Brzaski z Kubas, to jest nowość na 29. miejscu. Właśnie z Michałem tutaj dyskutowaliśmy trochę o nartach, bo otrzymałem od państwa korespondencję, że część z państwa już szykuje sprzęt i wyjeżdża. Czy w Zakopanem jest śnieg i można poszusować na nartach? Proszę dać znać. Queen, Love Kills, tak jak przed tygodniem na 28. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living bastard ruling your heart like stay for a lifetime. Won't let you go, cause love, love. Love don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills. Drills you through the heart. Love kills. Jego głos w grudniu zawsze brzmi wyjątkowo. Love Kills, Queen, dziś tak jak przed tygodniem na 28. miejscu. Tu miałem jakiś taki list o podróży. A, to pani Bożena z Piotrem jadą do Ząbkowic i słuchają listy. To wszystkiego dobrego, to proszę posłuchać teraz Foo Fighters, bo oni na 27. Singing along, the awesomeness choir. To nie ma prawdopodobnie żadnego znaczenia, ale muszę Państwu powiedzieć, że utwór mi się podoba. Something from Nothing, Foo Fighters, dziś 2 do góry na miejsce 27. Czy mógłby Pan powtórzyć, ile utworów spada, ile do góry? Proszę bardzo, 4 utwory zachowują miejsce sprzed tygodnia dziś. 9 do góry, 2 nowości w zestawieniu podstawowym i 15 utworów spada. Spada Perfect na 26. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. A na płycie Święta bez granic 2014 znajdą Państwo taką wyjątkową wersję akustyczną ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, właśnie tego utworu. Odnawiam duszę, 3 w dół, dziś na 26. Kto to jest? To jest oczywiście Arka Nowego i Rozpędzony. Dzisiaj 9 pozycji w dół po 8 tygodniach z 16 na 25. Jedne są to rock'n'rollowe dzieciaki, a Kanoego rozpędzony 9 dół po 8 tygodniach, dziś na 25. Szukamy jutro trochę słońca, może być chłodno, ale musi być słonecznie. Czy ktoś z Państwa jest w stanie pomóc Gosi i Jeremu z Legnicy? Jeśli tak, to bardzo proszę. A to jest Jack White, 5 w dół na 24. Niesamowite pomysły na życie i na muzykę. Would You Fight For My Love, dziś 5 w dół, ale już 20 tygodni ten utwór z nami, dziś na 24 jest Jack White. Przypominam, Państwo tworzą atmosferę listy, my zapowiadamy, znaczy ja zapowiadam piosenki 71335 albo lp3@polskieradio.pl i tak będzie jeszcze do 22, a skrzynka LP3 czynna całą dobę. Proszę pisać. 2 w dół, 13 tygodni z nami, z 21 na 23. No kto to jest? Kto to jest? Kto? Tak to jest, że utwory spadają tylko we fragmentach. Się ściemnia, Nosowska, dziś 2 w dół, 13 tygodni z nami to nagranie, dziś na 23. Czekaliśmy na Jurka długo, a on już jest i czeka z nami pierwszy raz na pierwsze miejsce listy. Niesamowite. Wszystkiego dobrego dla Was. Jurek, trzymaj się. Pearl Jam na 22. Can the words hurt? Till you've been down so long? The future's bright, lit up with nowhere to go. To and fro, the pencil on the throne. We are here and then we go. My shadow. Pendulum, Pearl Jam 2 w dół, ale to rekord wiska absolutna. 28 tygodni spędziła na liście, dziś na 22. No i to Syreny, 4 w dół na 21. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Mówiłem, że Pearl Jam długo. Artur, 30 tygodni w zestawieniu, dziś z 17 na 21. Syreny. No i teraz będzie ten moment, kiedy będę miał przyjemność zapowiedzenia skoku na liście, i to 6 pozycji. Na 20 Samokrytyka dla Michnika, Cookies. Przyznaję się. Zaledwie 2 tygodnie w zestawieniu z 26 na 20, czyli awans o 6 pozycji. Samokrytyka dla Miknicha to był Cookies. 1715 notowanie listy przebojów programu trzeciego. To chyba miał być numer 1 dzisiaj, według słuchaczki. Ale jeszcze nie. 3 do góry na 19. YouTube. Zostaje w zestawie do głosowania to nagranie Every Breaking Wave. Zespół tu może za tydzień, dziś o 3 pozycje do góry na miejsce 19. Od mamy Dominiki wiem, że Greta uwielbia muzykę i trójkę i listę, a na dodatek kończy 13 lat i mama życzy jej najlepszego rock'n'rollowego. To ja się dołączam, wszystkiego dobrego, dobrego życia i dużo dobrej muzyki wokół. Na 18 jest Hozier. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. No

trzymasz w dłoni, nie mieścisz się we mnie, musisz się chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można ja? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, to wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Bardzo pozytywnie zaskakująca ta nowa płyta pani Natalii, co państwo także udowadniają, dlatego że 10 do góry dziś po 2 tygodniach na 15. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz w 1715 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Dziś jest jakiś dzień urodzin. To jest kolejny dowód na to, że grono słuchaczy programu trzeciego się powiększa. Dzisiaj zostałem szczęśliwym ojcem trzeciej córy Kaliny. Chciałem podziękować i pozdrowić moją kochaną dzielną małżonkę Tamarę, która dochodzi do siebie w szpitalu w Policach. A napisał to wszystko szczęśliwy tata Marcin. To gratuluję wam wszystkim i życzymy dobrego wieczoru. To jest najwyższy skok dzisiaj w zestawieniu podstawowym o 16 pozycji do góry na pozycję 14. Dobry wieczór, zespół WW. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj co się dzieje.